بیل و سباستیان چون نوخاش اسپانیا و لویدا توشی دو پیابون کناویان مندوزا و منوز بو او دو پیاو دیانویست بیل لسباستیان بستینو با پاره چی زور بفروشنوا بلام سباستیان توانی زور و زحمت خوی و بیل لدست مندوزا و منوز وزگرب کد بیل، تماشای او شاروت که که؟ استا ایم ایش ترسیک مال سر نیا؟ زور من را کرد بابا خو مال دیگه اک بشویک بدین، نتوانم چی دی بروم بیل بیل برا وستای مترسه استا ایمه لی اسپانیان بی بابروین شکه ایشوه نکشک نابین تا پشوه چی لی بدین نخیری ایشوه نکشک نابین را وستا کورا هاتیا دوی ایمه ناناسیوا وارا نروی ام زایان رسی مرزگارت نابی برگا چی قدر هاتین را وسته کرا را وسته هر دمیش نروی پملی تو چی؟ دادا برگنده که را وسته کرا پیرش رکی ما برا برو اولای کورا نمینو سوار با کورا پاس کی لکم کورا می با کورا پاس کی لکم بینوا بیرم بابا دا ای بابا مارتن هیچ چشکه یا دمی ابزنم نخیر گورم هیچ چشک نیا هیچ دک باباشی نه تبرتاوم پیم بله کس تلفونی نکردوا نه نه نخیر گورم خلش گوندی بیدن گو آرامن کوات هیز نیا گونده چی بیه گرفتا گونده چی ترماشا دمی اوی پلم برز بیتوا اما شودس نه هنم اگر چشک نبی پشکینری ازاو لیهاتو گارسیا دمی اوی هنم لگو فارک بلاو بیتوا پیم بله چون هیس نیا دی قسم لگو بکا ها تو بیرم پولیس فرانسیان دک زانیاری لبو ناردوین چی زانیاری؟ مارتن اولا درو چی روی دا؟ کاتی او هاتو گارسیا دست بکر بی دی مارتن او خریچی چید او باشترین درفتا دبی خرابی بلا گورم او هاتم پولیس وادی عرب ما سلیم دال خیانت دانی وا تبی اما بگیرن ایمن با وام کار با وام لیگاره ایوا هر دکتر راستن گورم کاره چی باش دکن عوتن دو توان بارکا زو بیان گرن گورم سپاس بو ایوا ای آفرین استاتر اسمان لسر نیا بم بورا گورم راوستا کورا هر استاد از جیرد دکید باشه گورم باز از جیرم دکن چون که تو توانباری توانبار؟ امن توانبار نیم برحال تو ده تویست حل بی امن دل نیم لبر او تو توانباری تیده گی؟ نخیر وانیا اوانه توانبارن نیست چند بزوری و بفر توفیق بیلم لبستینن اوانه توانبارن بله گورم او تو براستی تا رازده کی اوانه توانبارکانن مارتن بگو من او جاره دستگیر دکلین بابی خون دی بیل باب روین گورم فیلی لیه کردی او کرا بشیویشی نایا سایل فرنسا و هاتو تناولاتا کمان چی فرنسا؟ بلی فرنسا او ساگه سپیکه تو دی ناسی؟ ها؟ ها گورم تمشایکم؟ بمده با تمشایکم؟ او خویتی کواتا؟ او ساگه هارکه یا؟ بله او ساگه هارو درندکه یا باب روین مارتن بله گورم لم رو بدوا و فیلم لی ناکره بیل گرانه و گورم اوانت دست جیر کرد؟ نخیر تو دست جیر دکم چی؟ برنده برنده برنده تکه برنده من تزو هم سگه بگره بله گورم برم دا دای مارتن زو برم دا برم دده برم ده مرد زو ایمه ایت کاره چه خلاف من نکردوه تو به ناسایی هاتوی تناو اسپانیا ام سگش هارو درنده یا برم ده دیت خواه برم ده ها برم ده برم ده ها برا بیل راکه دی بیل راکه نی بو ایره بیل خود رزگار که دی بیل برو برو دی بیل بیل دی برو بیل تو جلی بلا خوششم دوی مرد سر کفتین خاتو لینا استاتن درستید شوانا سپاس بخواه گوره زور باشم دکتورکا کتیبم زوانه باشتریش دوی ها فرناندو راوستا ها اوانا چیان بسر هاتوا لوانه دزبن وقت دزانی روشگاری امرومان یک جاد دزوره بلام او کرا زور من دالا آی چه سکی کی گوره ها برا جوره نموه لبندی خراب من ما نخیر نموه لیره دانی شو قسمکه تکه نمه برم ده نمه لبندی خانم تکه برالام کن دی امی بتوانم تکه برالام کن برم دن برم دن بیل بله گورم تیگه ایشتم راپورتکم بو سر کردهاتی نرد اینجا پیت چونه گورم بر رو بر زور خوشحال بو گوتی دتوانن لمو پاس بسر بلندی قصه لگل فرانسیکان داب کن زور سپاسی ایمه کردو دست خوشی لیه کردین بله اوها گوره دا کریمو دا مبش کنری گشتی ام فرمانگه امن دلنیام مارتن بله امنیش دلنیام برایز پشکنر گارسیا گارسیای پشکنر به هیز دا بیتا به هیز ترین کس لشهر گوره که ام گونده ناخوشش بزه دیلم امن پیویستم بزولانه او کار کردنه ادی کراکو سگکا چلی بکیم بم زوانه یچک لسر کرده اتی دیو دیم با مارتن هر چاوکت که چار چاو تیگه ایشتو کروم باش اگه داریم با به هیچ شیوه یک لینه گره حل بین باشا گورم بیکلکا ای چند ببختین، باش اوی به درد سری خومن لمن دوزه رزگار کرد، یک سر کوتین بندی خانه، باش اتیب کن خوزگم با خود پوچی به عرضی خود دتوانی بچی تداره بیل هر دبیلی ربطی نداره زور تاکا دتوانی امشیشانه بچینی؟ دی بیل امن دلنیام تو دتوانی تکایا هول بدا تکایا هول بدا دی بیل تونتر آفرین اوه چی دکن؟ هولکاتان بسودا و باشترا بیدن دانیشن باشه لیره چی ماله دکن؟ لسر کردهاتی و دین ده تان بنا ده من بنا چی؟ و بزارم روانی فرانسا تان دکنوا چی؟ باشه ادی بیل؟ ساگکا ده کشن بله ها؟ ای هاوار، ای هاوار فریاد کن، بزن نخوشا، فریاد کن. بله، چی روی داوا؟ زور نخوشه او هبرو آدم ری ای خواهی جان اگر بمره گرچه افلاقم نکه باشه چی بکم بیم بله چی بکن دبی بخیره بی بین نخوشخانه باشه بیم بله سلامتا تکه خیره با حسن. باشه بیل برو راوستن بیل زوبا مارتن بابا دویان کوین لیروا او جاره لدستم در ناچی دور کونو مرا جیجا کان اگر نابا تومتی ریگتن لجیبا زیکر دنی آسا در جیتا دکم چی رزگار ما بو دی بیل با بروین بیل او چی تا خراب نکردوا بل او دسان قرانا وا سيرا بو چوتون باشا مردن چان لهات لوانه چوبنا او مالا برواناكم بهر حال بابسين بشكيني بزاني بيل اوان برو ايردين بيمبلي باش يستطيبكين برونا اوه زر فاس قاتو لنا هيت كوريكو ساجيك نديوه بينا مالك ايوه كوريكو ساجيك باشا تيان كردوه لا فرنسا وهاتون صاقكا صاقكا زور هارو درنده بلا ماري خلچي داوا بوه دبه بزوترين كات كوركا دشجير بكينو صاقكاش بوكوشين نا هيت كاسم نديوه اوان لچش خانه کن وانیا؟ راوستن خومنو تم کسل ندیوا بلام خاتون لانه ماری اشتکی لدست کوتو به لوانه خوان لجور شرد بیتوا تنها دمانه دلنیا بین لوی لوی نیان نا دای مارتن بله گورو واتی دکی من درو دکم؟ خاتو لینا زور باشا برز گرسیا اگر بروان پیناکی فرمو برو بیان دوزارو دی فرمو ها؟ بگو من نخیر امن بروات پیدا کم خاتو لینا تکای بوم بورا دی مارتن با خاتو لینا حراسان نکی بابتین لشوینه چیتر بگرین دی بابروین بابروین بسر چو گورم پولیس کاروشتن زور سپاس لینا ها امن جمله قتکان تام بو واد یارنا ود لینا وانیا امس یا بس یانم اوش بلا ما ترسخاتو لینا اوش بوچیا ها بلام خاتو لینا بو یارمتی ایمه دا با پولیس نگود که ایمه لیرین سباستیان لدلی خوی پرسیاری کردو گوتی باشا لینا بو یارمتی دن هر وها گوتیشی دبی لینا چون چی جوله یک بی